เอาละครับเราติดต่อกับสายของคุณโก้ได้เป็นที่เรียบร้อยครับสวัสดีครับคุณโก ้ครับผมสวัสดีครับผม ครับคุณโก้ตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหน ครับโทรจากปราณบุรีครับ อยู่ที ่ ปราณบุรีนะ ใช่ครับ อันนั้นอยู่ที่นั่นอยู่แล้วหรือว่าไปเที่ยวครับเนี่ย อยู่ที่นี่อยู่แล้วครับ อ๋อนะครับ เป็นพักอยู่ที่ปราณอยู่แล้วคร ับ อ๋อแล้วปีใหม่นี้มีแพลนไปเที่ยวไหนไหมครับ น่าจะหลังปีใหม่อะครับค่อยไปเพราะว่าจะขายของด้วยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ค่อยดูวันหยุดช่วงหลังปีใหม่ช่วงนี้รถเยอะคนเยอะ โกยเงินก่อนโกยเงินก่อนนะคนน่าจะไปเที่ยวเยอะอยู่ที่ปราณอะ ใช่ใช่ตอนนี้ก็รถเริ่มเยอะนะ นะฮะยังไงก็ขอให้ขายของได้เยอะๆนะช่วงเทศกาลปีใหม่นะคุณโก้นะ ครับผมครับผม มาคุณโก้มาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เนี่ยเกิดขึ้นนานแล้วหรือยังคุณโก้ ก็ได้สักประมาณ6ปีกว่าๆได้แล้วครับ 6ปีไปเจอเรื่องนี้มาที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งที่อยู่ในกาญจนบุรีชื่อของรีสอร์ทไม่ต้องพูดถึงเลยนะ ครับผมได้ครับ มาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับพนักงานคนสวยเป็นยังไงครับคุณโก ้ครับก็คืออย่างที่ทราบกันก่อนหน้านี้ที่ผมเคยเล่าไปเมื่อ2เรื่องนะครับเมื่อย้อนกลับไปเมื่อ6ปีก่อนนั้นน่ะคือผมเป็นเซลล ์ นะครับผมเป็นเซลล์วิ่งต่างจังหวัดอะไรเงี้ยนะครับภาคกลางทีนี้ว่าในจังหวัดนึงเนี่ยพอครบถึงช่วงตอนปลายปีมันก็จะมีงานสัมมนานะครับของกลุ่มในกลุ่มพนักงานด้วยกันซึ่งตัวผมเนี่ยอยู่ในกลุ่มของคนที่จัดงานสัมมนานี ้ นะครับก็มีพนักงานเป็นหลักร้อยนะครับทีนี้ผมก็คิดกันว่าจะไปไหนก็บังเอิญผมมีคนรู้จักอยู่ที่กาญจนบุ ร ีก็ปรึกษาเขาเขาก็บอกเฮ้ยมาที่นี่สิมารีสอร์ทนี่สิเขารู้จักกับคนในรีสอร์ทแล้วรีสอร์ทค่อนข้างโอเคอะไรเงี้ยนะครับ ผมก็โอเคตอนนั้นเนี่ยก่อนวันที่จะมาสัมมนาสักประมาณ10วันผมก็มาเซอร์เวย์นะครับโดยผมมากับเพื่อนคนนึงก็ติดต่อกับทางรีสอร์ทไว้ว่าเราจะมาเซอร์เวย์นะมาทำบุ๊กกิ้งนะนะครับก็เขาก็จะมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งพาเราดูห้องไซต์ต่างๆเพราะว่ารีสอร์ทค่อนข้างใหญ่แต่ว่าเข้าไปลึกพอสมควรจากถนนเส้นหลักจากตัวเมืองกาญจนบุรีนะครับแต่ต้องบอกว่ารีสอร์ทนี้สวยมากนะครับอยู่ริมแม่น้ำมีกิจกรรมมีแอคทิวิตี้ต่างๆเยอะเลยมี ATV มีเพนบอลมีอะไรทุกอย่างค่อนข้างสมบูรณ์ถ้าจะมีการจัดสัมมนานะครับเสร็จผมก็วันที่ผมไปเซอร์เวย์เนี่ยก็มีผมแล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งนะครับใช้ชื่อย่อว่าเจแล้วกันนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เขาก็พาดูห้องระดับนี้นะราคาเท่านี้ให้ผู้บริหารนี้นั่นทีนี้ก็เดินไปถึงจุดนึงที่เขาปิดปรับปรุงนะครับเหมือนจะรีโนเวทซึ่งจุดนั้นเนี่ยมันอยู่สูงจากพื้นขึ้นไปนะครับมันก็เห็นเป็นห้องที่เขาปิดกั้นรั้วไว ้ ผมมองไปเนี่ยผมเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งห้อยขาอยู่หน้ารีสอร์ทที่กำลังปิดปรับปรุงหน้าห้องที่กำลังปิดปรับปรุงอยู่ซึ่งผู้หญิงคนนี้ค่อนข้างอายุประมาณ20กว่าแต่งตัววัยรุ่นเลยนะครับผมสั้นแล้วก็หน้าตาดีคือผมคิดว่าหน้าตาดีมากนะครับซึ่งผมมองไปเนี่ยผมก็เลยพูดติดตลกกับเพื่อนที่ไปด้วยกันบอกเฮ้ยอยู่นั่นดิคือถ้ากูไม่มีครอบครัวเนี่ยกูจีบไปแล้วเนี่ยน่าจะเป็นคนที่นี่แหละทีนี้ผมก็คุยกับเจก็บอกว่าพูดอะไรเนี่ยไม่เห็นมีใครเลย คร ับพูดถึงใครผมก็พยายามชี้ให้ดูว่านี่เนี่ยนั่งห้อยขาอยู่ข้างหน้าห้องเนี่ยแล้วผมก็หันไปถามกับคนที่เขาพาดูห้องว่าคนนั้นเป็นพนักงานที่นี่เหรอครับอะไรเงี้ยเขาก็บอกคุณพูดถึงใครซึ่งเวลานั้นมันเป็นช่วงบ่ายนะครับเป็นช่วงกลางวันแสกเลยนะครับผมก็เลยไม่เห็นก็ไม่เห็นผมไม่ได้ติดใจไม่ได้ซีเรียสอะไรก็ถือว่าพูดเล่นแซวเล่น เดี๋ยวนะจังหวะตอนนั้นตอนที่คุณโก้เห็นเหมือนกับเขานั่งห้อยขาคือเหมือนกับเขานั่งห้อยขาแล้วเหมือนนั่งเล่นอยู ่เหมือนครั้งนั่งเล่นนะครับเหมือนเขานั่งเล่นแล้วตามองออกไปที่ริมน้ำอะไรอย่างเงี้ยเหมือนนั่งเล่นโดยที่ไม่ใส่ใจใครนะครับนั่งเล่นเฉยๆแต่หน้าเขาไม่ได้ดูมีความสุขนะฮะหน้านิ่งๆ เฉยๆเหมือนนั่งมองเหม่อๆไปอะไรเงี้ย แต่ที่น่าแปลกคือไม่มีใครเห็นเนี่ยสิ ใช่แต่ผมเห็นแล้วผมรู้สึกแบบมันสะดุดตามากเพราะว่าเออน้องเขาดูมีเสน่ห์มากนะครับ ครับ ทีนี้พอผ่านการเซอร์เวย์เล่นปุ๊บเราดีลปุ๊บเราเอาห้องเท่านี้เท่านี้นะผ่านไปหลังจากนั้นคลิกตอนก็เริ่มจัดกรุ๊ปมาเลยจากออฟฟิศกรุงเทพนะครับเข้ามาที่รีสอร์ทตรงนี ้ ทุกคนก็กระจายกันเข้าห้องบางคนก็จะได้อยู่ห้อง2คนบ้างอยู่ห้อง4คนบ้างอยู่ห้อง6คนบ้างแล้วแต่ว่าเราจะจัดให้ใครนอนห้องไหนนะครับพอทุกคนเข้าห้องเสร็จก็ไปทำแอคทิวิตี้ต่างๆไปเล่นฐานขับ ATV อะไรตามภาษาของแต่ละกลุ่มที่เราจะจัดให้น้องๆเขามีกิจกรร ม พอตกตอนเย็นเนี่ยรีสอร์ทเนี้ยเขามีกิจกรรมให้กรุ๊ปเราก็คือเขาจะมีเล่นรอบกองไฟ ค ือนึกภาพว่ามีกองไฟอยู่ตรงกลางแล้วก็พนักงานทุกคนนั่งล้อมวงเขาก็จะมีการแสดงนู่นนี่นั่นให้เราดูซึ่งผมก็ให้น้องๆเนี่ยไปนั่งล้อมวงแล้วตัวผมนั่งแยกออกมาทางขาถือว่าอยู่ในกลุ่มที่เป็นคนจัดกิจกรร ม ผมก็นั่งดูเขาไปเรื่อยๆทีนี้ผมเห็นมีคนหนึ่งลุกขึ้นมาจากที่นั่งที่อยู่รอบวงของกองไฟครับซึ่งผมเห็นปุ๊บผมนึกขึ้นได้เลยว่าต้องเป็นเด็กผู้หญิงคนนี้ที่ผมเคยเห็นเมื่อตอนมาเซอร์เวย์แน่ๆเป็นลักษณะผมสั้นนะครับแต่งตัวดีแต่ว่าเหมือนแต่งตัววัยรุ่นหน่อยแล้วก็อายุดูไม่เยอะแต่ทีนี้เขาลุกแล้วเขาเดินเข้าไปในกองไฟครับ คร ับ เดินเข้าไปเฉยๆนิ่งๆอย่างนั้นซึ่งบรรยากาศตอนที่เล่นกองไฟนั้นก็ค่อนข้างมืดละนะครับก็อยู่ประมาณ2ทุ่มอะไรเงี้ย คร ับ ซึ่งผมก็เลยสะกิดเพื่อนผมที่นั่งอยู่ข้างให้เห็นไหมเห็นคนเดินเข้าไปในกองไฟไห ม มันไม่ปกติแล้วมันไม่ใช่กิจกรรมที่ทางรีสอร์ทจัดให้แล้วอะไรเงี้ยก็ไม่มีใครเห็นเหมือนผมเห็น คร ับ ผมก็เลยแปลกใจว่าทำไมถึงเห็นอยู่คนเดียว คร ับ ทำไมคนอื่นถึงไม่สังเกตอะไรเลยซึ่งถ้าเกิดว่าผมเนี่ยวุ่นวายอะไรไปเนี่ยคือแน่นอนกิจกรรมมันก็มีปัญหา ถูก แต่ในขณะที่เราคุยกับเพื่อนคุยกับคนอื่นแล้วมันไม่มีใครเห็น คร ับ มันก็เลยเป็นอะไรที่ผมก็ต้องเงียบไปผมก็ต้องโอเคปล่อยผ่านไปเพราะว่าผมไม่สามารถที่จะไปหยุดกิจกรรมอะไรพวกนั้นได ้ นะครับแต่ว่าผมอะเอะใจอยู่นิดนึงว่าใช่แน่ๆก็เป็นคนเดียวกันแน ่ๆ นะครับโอเคหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการเข้าไปห้องประชุมไปจัดงานเลี้ยงกินอะไรกันส่วนกระทั่งถึงก็ประมาณดึกหน่อยประมาณเที่ยงคืนละก็แยกย้ายกันกลับห้องนะครับแยกย้ายกันกลับห้องเนี่ยห้องของผมอธิบายนิดนึงคือห้องของผมเนี่ยนอนกัน4คนผมนอนริมหน้าต่างนะครับสังเกตว่าเปิดประตูเข้าไปจะเจอที่นอนใช้มือนอนเรียงกันเลยจากริมหน้าต่างไล่ไปจนถึงกำแพงที่ติดกับห้องน้ำนะครับทีนี้พวกเพื่อนๆผมเนี่ยก็มันมีการดื่มกันเขาก็โอเคมาดื่มกันที่หน้าห้องพักต่อนิดนึงหากผมก็นั่งดื่มกับเขาสักพักหนึ่งก็เลยบอกเฮ้ยเดี๋ยวไม่ไหวละผมเข้าไปนอนกันแล้วกันแต่ว่าผมก็ไม่ได้เมาเพราะว่าผมบอกเขาแล้วว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมต้องมาจัดกิจกรรมให้น้องอีกนะดีว่าจะไปไหนต่อก่อนที่จะกลับกรุงเทพอะไรเงี้ยแต่ผมก็เข้าไปซึ่งอีก3คนเขาก็นั่งกินกันอยู่ข้างนอกผมนอนริมหน้าต่างครับแล้วผมก็นอนได้สักพักนึงซึ่งยังไม่หลับเพราะว่าเสียงข้างนอกเขาก็ยังคุยกันดังอะไรเงี้ยในจังหวะนั้นผมนอนตะแคงเนี่ยผมรู้สึกว่ามีมือมาโอบผมจากด้านหลังซึ่งมันรู้สึกได ้ ว่ามีมาอบแน ่ ๆผมต้องอธิบายว่า1ใน4คนที่นอนกับพวกผมเนี่ยคือเพื่อนๆกันเนี่ยเขาออกแนวแบบเป็นผู้หญิงนิดนึงคือเขาเป็นผู้ชายที่เหมือนผู้หญิงนิดนึงนะครับเป็นเหมือนเพศที่3อะไรเงี้ยซึ่งเขาจะชอบแย่เขาจะชอบแกล้งนะครับผมก็เลยสอบเอาข้อสอบไปบอกเฮ้ยอย่าเล่นนะจะนอนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กูต้องตื่นแต่เช้า ค ือในจังหวะที่สอบออกไปเนี่ยสอบโดนนะครับสอบโดนตัวเลย แต่พอหันคลิกกลับมาเนี่ยคือไม่มีไม่มีคนเลย คร ับ นะครับพอไม่มีคนเลยเสร็จผมก็รู้สึกไม่ดีละผมก็เลยลุกออกไปเรียกพวกเพื่อนๆบอกเฮ้ยเข้ามานอนเถอะพอเถอะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ค่อยตื่นทุกคนก็อาจเข้ามาก็นอนกันเลยก็เหมือนกับว่าเริ่มคืนๆกันละแต่ละคนก็ไม่อาจนะว่าถ้าก็นอนกันเลยซึ่งก็นอนเรียงกันอย่างที่บอก4คนพอถึงนอนไปได้สักพักนึงผมก็รู้สึกว่าอยากเข้าห้องน้ำนะครับผมก็ลุกขึ้นมาเดินเข้าห้องน้ำพอผมเดินเข้าไปห้องน้ำก็เดินผ่านเพื่อนผ่านเข้าไปห้องน้ำเสร็จทำธุระเสร็จเดินออกมาซึ่งห้องตอนนั้นน่ะคือมันปิดไฟแล้วแต่มันมีไฟจากหน้าห้องพักส่องเข้ามาตรงที่นอนของผมที่มันอยู่ติดหน้าต่างรู้บอกไหมฮะ คร ับผมจังหวะนั้นเนี่ยผมเดินมาเนี่ยผมเจอผู้หญิงผมสั้นคนนี้นั่งอยู่บนที่นอน คนเดิม เลยครับผมด้วยแสงที่ส่องมาเนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจว่าเป็นผู้หญิงผมสั้นแล้วก็แต่งตัวน่ารักแต่ตัววัยรุ่นซึ่งอันเนี้ยผมค่อนข้างมั่นใจแล้วแหละว่าแบบไม่ใช่คนละผมก็เลยเอื้อมมือไปสะกิดเพื่อนที่นอนอยู่ริมห้องน้ำบอกเฮ้ยลุกขึ้นมาหน่อยดิช่วยกูดูหน่อยดิว่าใครมานั่งนะ ค ือจังหวะเพื่อนผมมันลุกขึ้นมาเนี่ยมันก็เอื้อมมือไปกดสวิตช์ไฟพอมันกดสวิตช์ไฟเปิดปุ๊บผู้หญิงคนนั้นหายไปแล้วครับ หายไปต่อหน้าต่อตาผมเลยเพราะว่าผมอ่ะยังมองอยู่แต่ว่าเพื่อนอ่ะมันงงเงียมันไม่ทันมองมันลุกขึ้นมาก็เอามือคำสวิตช์ไฟเปิดมันก็เลยหาว่าผมเพ้อเจ้อเมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็เลยว่าเอางี้เดี๋ยวปลุกเพื่อนอีกคนนึงดีกว่าแล้วเดี๋ยวกูขอนอนกลางกูไม่นอนตรงนั้นละไม่นอนริมละก็เลยปลุกเพื่อนคนที่นอนติดกับผมเนี่ยไปขยับไปนอนตรงริมหน้าต่างแล้วผมขอนอนกลางซึ่งจังหวะนั้นผมคิดว่าโอเคนอนกลางน่าจะเซฟสุดละนะครับโอเคผมก็นอนพอนอนตรงกลางเนี่ยผมก็ยังรู้สึกเหมือนมีคนเบียดซึ่งจริงๆแล้วตรงนั้นน่ะนอน4คนกำลังพอดีผมก็ยังรู้สึกเหมือนมีคนเบียดซึ่งผมก็จะแบบรู้สึกอึดอัดว่าทำไมต้องมานอนเบียดกันด้วยในขณะที่นอนมันกว้างแต่ก็โอเคก็ข่มตาหลับไปนะครับจนกระทั่งตอนตื่นมาตอนเช้าก็มาคุยกันกับเพื่อนว่าเฮ้ยเราเจอนู่นนี่นั่นไอ้เพื่อนคนที่มันนอนถัดจากผมเนี่ยครับมันก็บ่นว่าเฮ้ยคุณก็ว่าแต่ว่าทำไมถึงต้องมานอนเบียดด้วยแล้วพอลืมตาขึ้นมาเนี่ยมันก็เห็นคนมานอนข้างๆผมครับเป็นผู้หญิงผมสั้นคนนี้แหละมานอนในลักษณะตะแคงข้างแล้วหันมือมาโอบผมเหมือนกับตอนที่ผมรู้สึกตอนที่ผมเข้ามานอนคนเดียวมันก็คิดว่าผมอะอาจจะไปมีแฟนมีเด็กที่ไหนก็ชวนมานอนด้วยหรือเปล่ามันก็เลยว่าไม่พูดไม่เรียกแต่มันก็รู้สึกอึดอัดแล้วมันก็เห็นว่ามีคนมานอนอยู่ข้างผ ม นะครับอันนี้คือเรามาคุยกันตอนเช้าแล้วนะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็โอเคยังไม่ถามใครยังไม่พูดถึงเรื่องอะไรเนี่ยวันนี้เพราะว่าเราต้องไปทำกิจกรรมอื่นต ่อ นะครับหลังจากนั้นเราก็โอเคไปทำกิจกรรมเที่ยวนู่นนี่นั่นแล้วก็ย้ายกลับกรุงเทพซึ่งผมก็เก็บข้อสงสัยเนี้ยกลับมาคิดอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันมีอะไรแต่ถ้าผมถามพนักงานตรงๆก็คงไม่มีใครเล่าให้ฟังผมไม่มีใครพูดผมก็เลยคุยกับเพื่อนผมคนที่แนะนำแล้วเขาบอกเออเขาสนิทกับรีสอร์ทนี้นะว่าเฮ้ยกูเจอเรื่องราวอย่างนี้ป่ะเจอคนเข้ามาอย่างนี ้ เพื่อนผมมันก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันลักษณะอย่างที่พูดมาเนี่ยมันเหมือนพนักงานคนหนึ่งที่เคยทำงานอยู่ในรีสอร์ทนี ้ ซึ่งพนักงานคนนี้ต้องบอกก่อนเขาเล่ารายละเอียดมาคือพนักงานคนนี้เหมือนไม่ใช่คนไทยพี ่ เหมือนเป็นคนต่างด้าวที่มาทำงานที่นี่แล้วทำงานอยู่ได้ต ได้นานอยู่เหมือนกันทำงานได้เป็นปีเหมือนกันแล้วก็เหมือนจะมีแขกมาพักแล้วชอบพอกับแขกที่มาพักนะครับแล้วก็หายไปจากที่รีสอร์ทผมก็ไม่ได้จะว่าจะไปเที่ยวกับแขกหรือว่าจะไปอยู่กับแขกด้วยกันที่ชอบพอกันเป็นแฟนแต่หลังจากนั้นก็ติดต่อไม่ได้เลยคือหายสับสนไปเลยนะครับคือหายสับสนไปเลยซึ่งทางโรงแรมรีสอร์ทเนี้ยก็ไม่สามารถติดต่อตามหาตัวน้องเขาได้ คือหมายถึงว่าหายคือหายสาบสูญหายแบบไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดียังไง ใช่ครับแล้วเราไม่รู้ความคืบหน้าว่าน้องเขามีชีวิตอยู่ไหมหรืออาจจะไปมีครอบครัวอาจจะไปมีแฟนอยู่ที่อื่นหรือเปล่าแต่จากลักษณะที่ผมเล่าให้เขาฟังเนี่ยเขาว่าคือน้องคนนี้แหละที่เคยทำงานที่นี่แต่ว่าหายตัวไปก่อนหน้าที่ผมจะมาเนี่ยไม่กี่เดือนนะครับก่อนหน้าอยู่ไม่กี่เดือนซึ่งมันก็เลยใจเป็นว่าน่าจะเป็นน้องที่ทำงานที่นี่แล้วมาให้ผมเห็น เฮ้ยคิดเล่นๆนะคิดเล่นๆนะเพราะว่าฟังจากที่คุณโก้เล่าอ่ะเหมือนเขายังอยู่ที่นี่เขาไม่ได้ไปไหนคิดเล่นๆว่าเกิดเขาไม่ได้หายไปไหนล่ะ ครับ คิดเหมือนผมป่ะถ้าสมมุติว่ามันมีเหตุการณ์เลวร้ายเกิดขึ้นจริงๆนะ ครับ เกิดสมมุติว่าเขาไม่ได้หายไปไหนอ่ะ คือผมมองในสองอย่างคือถ้าสมมติว่ามันมีเหตุการณ์เลวร้ายกับเขาในที่อื่นแต่ว่าจิตเขายังผูกพันที่นี่เพราะเขามาทำงานอยู่ที่นี่ก็เป็นปีเหมือนกันนะครับเขาก็อาจจะย้อนกลับมาที่นี่หรือเขาหายไปในสถานที่ที่นี้หรือเปล่าน ั่นแหละผมว่าไอ้เรื่องความผูกพันกับสถานที่อย่างที่คุณโก้ตั้งข้อสันนิษฐานมาอันแรกก็อาจจะเป็นไปได้แต่ถ้าเรามองเรื่องของเฮ้ยเกิดเขาไม่ได้หายไปไหนเลยแล้วถ้ามันเกิดขึ้นเลวร้ายเกิดเหตุการณ์เลวร้ายเกิดขึ้นกับเขาถูกฆ่าตายแล้วถูกหมกถูกฝังไว้ที่เนี่ยมันก็มีสิทธิ์เป็นไปได้ไง เพราะว่าในความจริงทางรีสอร์ทสถานที่ท่องเที่ยวพวกนี้ครับมันไม่มีใครเขาบอกแล้วถ้าสมมติผมจะไปถามอะไรเงี้ยนะครับแต่ทีนี้ว่าเราก็มีคนพื้นที่ที่รู้จักที่แนะนำมาที่ที่เราถามว่าสถานที่ที่นี้ดีไหมผมว่าดีบรรยากาศดีมากทุกอย่างรีโนเวทห้องเพิ่มใหม่มากนะครับแล้วก็เลทที่เราดีลกันเป็นเลทที่ไม่แพงสำหรับกลุ่มที่เข้ามาเที่ยวอะไรเงี้ยนะครับ คร ับผมว่าเลทไม่แพง เท่ากับว่าสิ่งที่ตัวของคุณโก้เจอเนี่ยมันไม่น่าจะใช่คนอยู่แล้วตั้งแต่ครั้งแรกแล้วล่ะที่คุณโก้เห็นแต่ไม่มีใครเห็นเลยอ่ะ ครับคือผมไม่ได้ใจว่าเขามาให้ผมเห็นเป็นเพราะปากผมหรือเปล่าที่ผมไปพูดเล่นกับเพื่อนอะไรเงี้ยว่า ไม่มีเมียไม่มีลูกเนี่ยเอาเป็นแฟนแล้ว ถ้าไม่มีลูกมีเมียจีบไปแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วมันเหมือนว่าแรกที่เห็นเนี่ยเราประทับใจในรูปร่างหน้าตานะในลักษณะของเขาที่เราเห็นตอนนั้น อ ะไรอย่างเงี้ยนะครับด้วยความเจ้าชู้แต่ก็พูดแกมเล่นนะครับ ก็ทำให้เหมือนไปจูนติดกับเขา น่าจะนะครับน่าจะจะเป็นอีกประมาณนึงที่ทำให้ผมเห็นได้อะไรเงี ้ ย นะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่าให้ฟังก็แล้วกันมันอาจจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเขาก็ได้ อาจจะไม่มีได้ใช่เพราะว่าเรายังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเขายังมีชีวิตอยู่หรือไม ่ ยังไงแต่ในลักษณะที่คุยที่เล่าให้ฟังเนี่ยก ็ คือเพื่อนผมเขาก็ยืนยันว่าลักษณะใกล้เคียงกันกับ ค นที่เคยทำงานอยู ่โอเคได้ครับคุณโก้นั่นคือเรื่องของพนักงานคนสวยนะ ครับ ขอบคุณมากมากคุณโก้ที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกัน ครับผมขอบคุณมากครับ ขอบคุณแล้วก็สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้านะ สวัสดีปีใหม่ครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆครับ เช่นกันครับสวัสดีครับ ครับผมครับสวัสดีครับ